Bueno, baixamos un pouquiño música. En estos intres vámonos ir a Vigo. Estuvemos en Monforte, estuvemos en Terrachá. Sí, sí. En fin, percorrendo. Pois agora, pois tócanos Vigo. Vámonos ir a Vigo, esa cidade tan tan fermosiña como é Vigo, e de Carría. Viña. Vamos darlle as boas tardes a un dramaturgo. Sí? Un dramaturgo galego, nado en Becerrea. Chamase Alfonso Becerra. Boas tardes, Alfonso. Boas tardes, Armando, que tal? Pois ben, aquí o meu compañeiro Xullo Couchil, das terras de Ourense. Moitas gracias, Alfonso, por atendernos. Bueno, pois felicitacións por o traballo que levas facendo, non? Sí, sí. En primeiro lugar, desexarche que continues nesa teima, e que bueno, ti estiveches aquí, seguro que na Teatre Lleure, te entendido, non? Sí, sí. E agora en Vigo... Traballando no centro dramático ou como? Traballo no centro dramático, da escola, en fin. Vale. É un sin parar. Vale. Como dicen ali pola terra de Leda Miña, porque somos pretos, pois un bichiño. Bueno, pois moitas gracias e felicitacións, veña. Sí. Grazas a vos. Falanos entonces deste libro, porque se nome un libro que presenta un libro. O presentaxe xa Testículos. Sí. Con X. Con X, sí. Pois ten dúas razóns. Claro. Unha é unha razón irónica, non? Sí. Porque dicir, bueno, veño a presentarvos os meus testículos, non? Sí, sí. Pois parece algo como casi de antroido, non? Sí. como unha cousa que alude a picardía, non? Sí, o humor verde, casi. Sí. A retranca galega que ti te levará dentro, non? Exacto. Entón, por unha banda está ese dobre sentido que se colle rapidamente, testículos dramáticos e postdramáticos, que ten que ver co contido do propio libro, que é un libro no que se aborda como penso eu que debe de facer o teatro os tabús que hai coa sexualidade, non? Sí. Coa sexualidade, coas relacións entre as persoas, non? Sí. Esa por unha banda. E pola outra banda é unha homenaxe a Julio Cortázar, porque esta é unha expresión que ele empregou algunha vez para referirse aos textos breves. Ahí está. Chamarlles testículos, textos pequeninos, textos pequenos, exactamente, sí. Exacto, entón é un libro de pezas breves. Sí, ajá, sí, ajá. Sí. Pero coa retranca que tille, pues, échelo con entón, porque seguro que alguna cousa ten que ver tamén pues, co sexo, e entonces a forma de presentar non solamente, bueno, aproveitando o teatro, non, posto que ti, como dice, acaba de decir antes, no meu precisamente Armando, que ti eres un profesor dramático. Exactamente. Sí, eu estou dando clases na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, que sería equivalente ao Instituto del Teatro de Barcelona, que foi onde eu me formei, non? Sí, sí. Ben, claro, o meu percurso e o meu traballo ten que ver cas artes escénicas, claro. Entón, o libro podería ter sido de outra cousa, pero non, eu traballo no xénero do teatro, digamos. Sí, sí. Hai cousas, eu a veces... Cando veis este o teatro como faen eres, como doblan, como eses movimientos que te das así como de súpito, e digo, estos ten que estar meramente no ximnasio. Ah, claro, o traballo dramático ten moito tens que facer moita ximnasia, non? Sí, ximnasia mental e ximnasia física. Ahí. E ximnasia vocal. Sí. O cultivo é unha cousa casi benedictina, de monxes benedictinos. Sí. A cultura do corpo e a cultura da mente. Claro. Corpo sano e mente sana. Porque un actor ou unha actriz, un director, unha dramaturga, que tamén cando escribe pro teatro, ten que coñecer a práctica do teatro, non? Claro. Para poder escribir coa carpintería teatral que lle chaman, non? Sí, sí, sí. Por que? Eso é como se eu intento facer unha mesa, non coñezo as ferramentas, nin son carpinteiro, farei unha chapuza, non? Sí, sí, sí. Ás veces hai novelistas ou poetas que esporádicamente escriben algunha obra, e despois esas obras, con mellor, son moi lexibles, son moi pouco representables. Entón é cando nos temos que poñer na tesitura de facerlles unha adaptación, non? De meterlles a máquina, a máquina, a carpintería teatral, para adaptalas e poder poñelas no escenario, porque a veces unha cousa é a arte da palabra, a literatura, e outra cousa é a arte da acción, ou chamada arte dramática, que se destina aos escenarios, non? Entón, aí a palabra pois ten que ter unha alta inscripción da oralidade, non pode ser ortopédica, porque a palabra ortopédica riba das tábuas, riba dos palcos, pois queda forzada, non hai maneira de darlle credibilidade nin verosimilitude, non? Entón, por exemplo, iso é unha das ferramentas da dramaturxia, a inscripción da oralidade nos textos que van deseñados para ser representados en riba dun escenario, non? E logo, por outra banda, tamén está todo o lado visual, non? Ten que ser unha escrita pro teatro, unha escrita que sexa susceptible de xerar movimentos e imaxes. Por tanto, cando escribes un texto pro teatro, tens que contemplar o movimento dos corpos. O movimento das voces e o movimento dos corpos é fundamental. Senón, o texto pro teatro está morto. Sí, sí, sí. A recepción teatral, ademais de ser unha recepción intelectual, é unha recepción sensorial, sensitiva, emocional, non? Entón, eses textos teñen que ter moi en conta, no seu horizonte de expectativas, na construción da recepción, todo ese conglomerado de accións xextuais, accións verbais, accións lumínicas, accións obxectuais, cos obxectos, accións escenográficas. Iso é a carpintería teatral, non? Iso é unha enxeñería. É unha enxeñería, non? Hai algúns teóricos do teatro que din que as obras de teatro non se escriben, compónse. Son unha composición, composición pro teatro, non? Estamos a recibir unha lección aquí como alumnos, tanto Armando como eu. Non é lección ninguna, é unha explicación así do ABC. Nos somos aficionados, temos aquí o grupo Anduriña en Rosalía de Castro de Cornellá. Xa lle comentei que outro día. Traballamos eso como aficionados en algunha que outra obra, intentamos reproducir algo do que deses textos que ti tan magistralmente nos estás dando clase. Bueno, por certo, a mí gustaría meterte como director. Por certo, falando de director, a compañía Onfalo Teatro sigue traballando, non? Está parada porque a compañía Onfalo Teatro era unha compañía utópica no sentido de teatro colaborativo. Que quere dicir iso? Que non era Afonso Becerra o que dirixía a súa compañía, senón que se trataba de facer unha compañía de en vez de ser unha compañía de actrices e actores, de directores e directoras, na que houbera un equipo de dirección que traballara pues, despois con un elenco actoral, digamos. Eu daquela estaba traballando con Ana Contreras, que era profesora de dirección de escena aquí na Escola Superior de Arte Dramática, pero resulta que aprobou as oposicións na RESAT de Madrid, na Real Escola Superior de Arte Dramática de Madrid, e ahora vive en Madrid. Entón, ahora témolo moi difícil, claro, non? Claro. Esa compañía pues, quedou aí parada, fixéronse uns espectáculos, Ana marchou a vivir e a traballar a Madrid, entón quedou o proxecto parado. Agora iniciarei outros proxectos con outros colegas que están por aquí. Muy pero difícil, non vou falar teatro. Muy difícil, muy difícil ese traballo, vendo o que aporta a administración e todos os entes para que o teatro ya esa definición do arte na escena se leve adiante, non? Estamos nun momento moi complicado, porque veredes o que pasa. Non podemos pretender que a educación e a cultura, e o teatro, aparte de ser arte e cultura, é unha manifestación cultural, non podemos pretender que sexa unha industria. Quero dicir con isto, que sexa rendible economicamente. Non podemos pretender que un espectáculo de teatro, unha novela, un libro de poesía, de acartos, nos vayamos poñer ricos con eso. É unha inversión, é un investimento en humanización. Igual que se humanizan as rúas dunha cidade como Vigo, dándolle cartos pois as empresas de construción que tamén necesitan vivir e viven ben, non? O cemento, os tixolos, a todo isto, con eso humanizas a cidade, pois a cidade máis transitable, máis bonita, dáslle outro aspecto, non, para o turismo, para todo iso. Pois eu penso que igual que existe a humanización dunha cidade, que haxa bons medios de transporte, que haxa unhas ruas bonitas, zonas axardinadas, é máis importante aínda a humanización das persoas, non? E que contribúe a humanización das persoas? Pois as artes, as artes e a educación. E aí hai que facer un investimento. Entón, se estamos nun estado no que todos pagamos impostos, pois sería moi bo que os nosos gobernantes pensasen e tivesen a responsabilidade cos nosos cartos, cos cartos públicos, non só de asfaltar carreteras ou de tapar fochancas nas carreteras ou de facer aceras, ou dar foguetes. Senón tamén pensar non só nos bens materiais, senón tamén nos bens inmateriais, que son os que fan as persoas. Porque unha persoa, o que adorna unha persoa, non é o vestido, senón é a educación que ten. Non? Exactamente. Eu concibo o teatro como unha das ferramentas humanizadoras máis sublimes que hai. Desde a historia dos tempos, desde Esquilo, Sófocles, Eurípides, pasando por Shakespeare. Eu creo que están as bases da sociedade occidental. E agora mesmo hai por parte destes gobernos que temos unha especie de desleixo, non, coas artes escénicas. Sí, e métense con eles dicindo que son os de la ceja que non sí, son sí, os bueno. Que, porque claro, sempre na arte escénica, nesas artes relacionadas coa escena, sempre está pues, esa mínima denuncia en contra de ou dicir vos isto estades a facer mal isto, estades a facer mal o outro ou podería desfacer mellor estas cousas ou aquel outras, e claro, cando aparecen esas denuncias entre comillas, a administración non vai moi acorde a coa arte, non? Claro, a ver, a administración, eu penso, unha cousa é a política, outra son os partidos, non? Sí. Todos somos políticos porque vivimos en sociedade, nunha exactamente. Poli. E outra cousa é a cuestión partidaria, non? Claro. Pero os partidos, pois bueno, teñen os seus intereses, as súas redes de intereses, as empresas que os apoian e todas estas historias, non? Entón, bueno, os partidos, eu creo que en xeral, salvando excepcións, non lles interesa demasiado que o cidadán e a cidadá estean en emancipados e pensen por si mesmos, non? Eu creo que é máis fácil de gobernar unha sociedade de borregos que unha sociedade de personas cultas e emancipadas que analicen e que teñan unha visión crítica do que está a acontecer. Claro. Entón, como é normal que unha arte como o teatro, que é unha arte asamblearia, que é un acto público, no que normalmente pois se adoita a ter unha visión crítica, pero sempre dá igual que goberne un partido que outro. O teatro sempre tivo unha visión crítica desde o nacemento do propio teatro, non? Sí, é normal. É normal que os políticos que non teñen, digamos, pois unha verdadeira vocación política de servizo e de mellorar o país, senón pois de ter o poder, xa? A erótica do poder, e de manterse no poder, coste o que coste, ou de enriquecerse incluso eles personalmente, eses políticos non lles convén nada o desenvolvemento das artes. Ni siquiera das ciencias, Nada. Porque aí tamén, con este tipo de gobernos, os científicos teñen que marcharse tamén, non teñen nada que facer. Estáse vendo, moitos deles están saindo, Eu, por exemplo, pasa como cando que fizeron ali en Santiago, que tiraron miles e miles de millóns na Cidade da Cultura. Cidade da Cultura. E non hai nada máis que 4 libros postos nunha estantería que fizeron por unhas fotografías e nada máis. Sí, sabes ti, non? Pois levaron que... Claro, era quizás un momento de vacas gordas, non como agora, Entonces Fraga pues quiso facer un monumento ali, sí, que fose como unha especie de xoia imitando o Guggenheim ou así. Sí. Está ben, si eu a idea, eu fun ali, ya que lo é precioso, é maravilloso. A cuestión é que, claro, 500 millóns de euros son moitos cartos, claro, para unha zona na que hai 2,5 millóns de habitantes. Quero recordarvos que Galicia ten 2,5 millóns de habitantes, ten máis habitantes a cidade de Barcelona que toda Galicia, porque por desgracia a maioría dos galegos tuveron fora que marchar, tivestes que marchar, andades por fora. Sí, eh? Sí, sí. Entón, Galicia está despoboada, Galicia é unha leiriña aquí, unha leiriña lá, e entón, bueno, facer esa cidade da cultura é maravilloso, pero tamén hai que ter en conta o poder adquisitivo, claro, do pobo galego. Exactamente. Claro. Ese é o tema. Porque eu que digo moitas outras veces, cando se fai unha cousa, primeiro debes mirar se é rendible ou non é rendible. Claro. E despois adaptarse, pois, a esa cidade, adaptarse a ese sitio. Pero eu que, por exemplo, que fixeron ali, e encima había unhas pedras que non valían, tuveron que cambiar por outras, en fin, mármoles, en fin, aí tirouse diñeiro. Bueno, eso sempre o fan, sabe, sí, sempre sí andan neso. Se invertiran máis en personas en vez de invertir en pedras e en ladrillos, porque mira que non se construe, se destrue, se construe, se volve a construir centros de saúde, esto e sí o outro, construen e destruen e logo non dan uso. Oye, vale, construe, pero logo contrata médicos, contrata enfermeiras. Si hai aquí, por exemplo, en Galicia temos cantidade de infraestructuras, hai teatros, hai casas de cultura en todas as vilas, están desde o luns hasta o sábado baleiras. Sí. Entón está infrautilizado todo eso. Para que serviu construílo? Pois para que os constructores e as comisións pertinentes que se levaría o alcalde de turno, claro, que saíran ben. Pero vamos a ver, casas de cultura, auditorios e teatros hai a tutti play. Sí, sí. Hai a tutti play. Ahora, o teatro en Galicia é excepcional. Eu vivo en Vigo, a cidade máis grande de Galicia. Hoxe é xoves. Hoxe, en Vigo, non hai ningún espectáculo de teatro. Aí en Barcelona, se colledes a Vanguardia ou calquera xornal, tedes 45 espectáculos na carteleira para escoller. Eso ya dálle vida a Barcelona. Aí hai actores, actrices, dramaturgos, directores, hostelería, cantidade de... Hai todo un sector que está, pois, animado con iso. Aquí ves a Vigo, se vides ahora, colledes un avión e vides aquí o aeroporto, baixades e dices, bueno, esta noite, que podemos facer? Comer ben, que Galicia para comer ben é barato, encherse e beber, pero para nada máis. A mí tamén me dá pena, ¿eh? Pena. Ser galego é que Galicia nada máis sexa o sitio donde, ai, que ben comimos, que ben comimos, que ben vivimos. Digo, joder, moita fame pasa a xente polo mundo, que teñen que vir comer e beber aquí. Sí. Pero ver un teatro ou pensar si hai un libro interesante escrito por algún galego, pues, oye, tamén quizás nosotros temos algún escritor ou algunha compañía de teatro que mereza a pena ver, ¿no? Por eso digo. Pero xente como a ti precisámola aquí en Galicia, posto que non somente presentas os libros, sino que tamén, bueno, eu teño entendido que tamén fuche o creador daquelas noites poéticas e o certame literario da Alta Montaña luguesa. Sí. O sea que eso ven a confirmarnos que xente como a ti seguides nesa loita de decir, bueno, pois a cultura non ten por que ter un precio. Exactamente. No, o que ten é que haber unha iniciativa, unha iniciativa a facer propostas e intentar involucrar e xuntar as persoas, non? Eu creo que é o fundamental, non? A cultura é un cultivo das persoas, e para podernos cultivar temos tamén que relacionarnos. Un non se cultiva nunha illa deserta, non? Entón é importante, eu creo que Galicia tamén sufre un pouco unha lacra histórica, como aquilo que está no título daquel gran poemario de Novoneira, Os Eiros, sí, non? De estar demasiado como disgregado todo, non? Sí, cada un ca súa leiriña, cada un ca súa finquiña, non? Minifundismo. Sí. Claro, minifundismo. Sí, sí, e a veces eu creo que o minifundismo físico acaba sendo tamén minifundismo mental. Mental. sabes? Sí. Non, o miña, sei, é unha opinión. Na miña parceliña, non? Sí, estou na miña parceliña, sí, chégame sí, ben. Sí, cada un caso a pequena convenencia, sí, e de pequenas convenencias, sí, pequenas convenencias, pero a hora de ganarse a vida e de tal, hai se que ir fora. Sí, sí. E logo Galicia, que rica é, que paisaxes sí, ten, ten mar, ten montaña, ten de todo, pero mira, non teño traballo. Teño Amago, que ir a Barcelona, sí, a Bilbao, sí, sí, a Francia, donde sexa. Digo, sí, bueno, pois xa ves ti. Que maravilla. Bueno, creamos xente, o sea, formamos xente para despois eso, ir a facer o traballo fora da nosa fora, lei, claro, ¿no? Claro. Alfonso, tú xa sabes como é a radio, non? Na radio pasa o tempo máis rápido que na vida. É terrorífico iso. Se sí, sí, sí, si na vida pasa rápido, na radio é unha vertixe, é vertixinoso. Sí, ten unhos... Unhos paus que nos deixan escoita, este traballo que fixemos hoxe, para nos, traballo entre comillas, posto que foi un placer falar contigo, coido que sería a primeira vez para continuar contigo en outras ocasións, non? Cando que irades, eu encantado, eh? Eu vivi, xa sabedes que aí vivín 10 anos da miña vida, é a miña segunda, a miña segunda patria, Cataluña. Pois... Me estimo molt Cataluña, me la estimo moltísimo. E nos a ti tamén, o sea que agradecemos xe moitísimo, pois... e que, bueno, temos o teu contacto... Si, no, o contacto xa o teño. O noso carón para poder falar contigo noutra ocasión, sí, non solamente para falar do teu, dos teus textos, senón que tamén para falar de outras cousas que teñas en proxecto. Moitas graciñas e hasta outro momento, non? Grazas a vosotros, un abrazo. Pois igualmente, Alfonso, un aperto moi forte e, en fin, que xa te incomodamos un pouquiño e para outra ocasión volveremos a falar de certas cousas, que dá gusto falar contigo. Un aperta. Un aperta, graciñas. Chao. Bueno, Xulio, isto, o programa de hoxe acabase. Lembrándolles que o domingo, de 1 a 3, pois estamos aquí en Radio San Boi, en Galegos no Baix. Se terminamos cun grande da escena, non? Sí. Bueno, teremos que convidar a toda a xente que queira que se achegue ali o Hotel Front Air de San Boi para poder participar na sí, cea do... Do Botillo. Do Botillo. Exactamente, o sábado que ven. Sábado que ven. Veña. Pois, amigas e amigos... Que pasen ben, queridos xentes. Deico xoves que ven, gracias a Fernando por acompañarnos nesta segunda hora e na primeira que estuvo Damián. Así que, amigas e amigos, biquiños e deico xoves que ven.